maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading, it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. Noemen ze dan wel een traditional? En waarom noemen ze dat een traditional? Dat is van die muziek zonder tijd, zeg maar. Blijft altijd een hit. En hoe komt dat dan weer? Dat komt gewoon omdat het een mooi nummer is. Je hoort Brad uit de jaren 70 met Make It With You. En dat klopt ook helemaal, want we gaan samen dit programma weer doen. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Van hartelijk welkom dus. En ook vanavond weer een grote keur aan muziek en onderwerpen. De muziek, dat merk je wel. En die onderwerpen, die zal ik vast van tevoren een beetje verklappen. We gaan het hebben over televisie. Ja, dat wil zeggen, tegenwoordig hebben toch veel mensen een televisieaansluiting thuis. En dan kun je 1375 kanalen ontvangen. En de vraag is maar een beetje van, ja, gebruiken we dat ook wel? Hebben we dat wel nodig, al die kanalen? Of doen we dat anders? Jeroen van Gent, die hebben we de straat opgestuurd om eens uit te zoeken hoe dat zit in onze regio. Ik behoor overigens zelf tot de steeds groter wordende groep Nederlanders die helemaal geen televisieaansluiting meer heeft. Want ik heb mijn appje en als ik iets wil zien, kijk al niet zoveel televisie, dan kijk ik wel via het appje en dan kan ik ook nog doen op het moment dat ik dat wil. Midas Dekkers, die komt ook voorbij. Het is weer maandag tenslotte. Hij gaat het hebben over, dan moet ik even nakijken, het was iets met mieren. Oh ja, de werkmier. Even, juist, dat was het even kwijt. En dan hebben we straks ook nog, dat gaat dan via Mariska de Vries, een gesprek met Viviane Westerhout. Zij zorgt in onze regio voor met name het ondersteunen van vrouwelijke ondernemers. Met dingen zoals zichtbaarheid online, dus op internet, en het opstellen van persberichten en dat soort zaken. En dat is heel leuk wat ze allemaal doet. Mariska de Vries, die praat er dus over met haar. Dat hoor je verderop in het programma. Muziek dus, te kust en te keur, zoals ze dat noemen. Bijvoorbeeld Paul Davis, wat dacht je daarvan? It's a cool night. Nou, dat valt toch wel een beetje mee. Of tegen, net wat je wil. Sometimes wonder why all the flowers had to die. I dream about you and I. Summer's come and gone, and the nights, they seem so long. Come on over tonight. Come on over. It's gonna be a cool night. Just let me hold you by the firelight. If it don't feel right, talk about past, how love's supposed to last forever, and you don't have to take a stand, lay out any plans, come on over tonight, come on. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. coffee ain't much good for nothing except staring at the dust. Lord, I wonder what he's looking at, sneaking up on us like dust down a country road. Blowing in the wind behind an old truck load up before the rooster crow. There's an old dog staring at the dust, dust down a country. Staring at the dust down a country road. Blijft een prachtige stem. Wijlen Willem Duis zou hebben gezegd: de zoetgevoelige klanken van John Hiatt. Prachtige stem. Dust Down a Country Road. In de inleiding zei ik het al, we gaan het hebben over de televisie, maar misschien heb je dat wel gemist dat ik dat gezegd heb. Dan mis je eigenlijk niks. Onze televisieaansluiting thuis. Je wordt er gek van. 1500 televisiekanalen kan je ontvangen als je een beetje mazzel hebt. Hebben we dat nou eigenlijk allemaal wel nodig? We hebben Jeroen van Gent maar weer eens de straat opgestuurd. Hij is onze enige medewerker van wie we kunnen zeggen dat de radio hem niet van de straat houdt. Om eens uit te zoeken of we al die kanalen ook wel gebruiken. Maar Jeroen, doe eerst eens een beetje, kijk eens even terug naar vroeger. Wat weet je daar nog van, hè, toen je nog klein was? Ooit begonnen als centrale antenne-inrichting en nu echt een volwaardige kabel, vaak van glasvezel gemaakt. Nou, we waren het vroeger op die centrale antenne-inrichting eigenlijk alleen maar een stuk of 7, 8, 9, 10 kanalen. Nu zijn het er wel 30, 40 en op sommige natuurlijk wel 100 als je wat bijbetaalt. Gaat u wel eens ontdekkingsreis, zepper de zep, langs al die kanalen? Of ja, wat doet u nou eigenlijk met dat aanbod? Of kijkt u meer on-demand, zoals tegenwoordig heel modern is? U klikt iets aan en u kijkt iets terug. Wat doet u met de kabel tegenwoordig? Nou, wij hebben KPN. Dus okay. We hebben, wat zal het zijn, 100 kanalen of zo? Oh, nog meer? Ja, alleen ik denk dat je uiteindelijk een beetje naar de populaire kanalen kijkt en voor de rest eigenlijk niet. Maar op de kabel zitten heel veel van die tv-kanalen. Kijkt u daar nou naar? Ja, toch wel een paar, ja. Het zijn echt exotische kanalen. Je hebt van alles en nog wat tegenwoordig. 30, ja, 40, klopt, 50. Ja. Maar ik, over het algemeen, als ik nou kijk naar vroeger, kijk ik veel minder tv. Ja. Stukken minder. Meer, ja, ik wil zelf bepalen wanneer ik wat kan zien. En niet wanneer de aanbieder het aanbiedt, zal ik maar zeggen. Dus. Ja, dan noemen ze dat het kijkgedrag is verschoven naar de computer, hè, naar de pc. Ja, nou, en ik koppel dat dan door naar mijn televisie met wifi. Dus ja, dan kan ik zelf bepalen wanneer ik wat zie. Sinds de komst van mijn zoontje 2 jaar geleden zit televisie, de kijker echt niet meer heel erg in. Dus nee, heel weinig. Het schiet erbij in. Het schiet er zeker bij in, ja. Ik kijk daar niet naar. Niet? Nee, ik denk dat ik misschien in totaal... Nou, misschien dat ik er op 8 kanalen kom. Dus ik heb helemaal geen behoefte aan al die andere kanalen. En dan is het wel eens zo'n enkele keer dat je door iemand erop gewezen wordt dat op een speciaal kanaal een hele mooie film of een mooie natuurreportage is. Ja, en dan zoek je hem eens even op. Kijkt u nou naar al die exotische kanalen die tegenwoordig beschikbaar zijn? Wat sta je onder exotische kanalen? Nou ja... Tegenwoordig wordt er wel naar de National Geographic Discovery, die is allemaal ingeburgerd geraakt. Maar er zijn ook kanalen die alleen maar over katten en honden gaan of zoiets, ik noem maar wat. Nee, eigenlijk bijna niet. Je hoort wel eens van die kanalen als 24 Kitchen en zo, dat soort dingen. Maar nee, dat... Nee, sowieso, we kijken niet via de kabel. Maar dat soort kanalen, nee, daar kijk ik niet echt naar. Dat is echt voornamelijk Netflix eigenlijk. Ja, dus dat is gewoon on-demand? Ja, precies. Ja. Dus, maar wordt er dan nog gezept bij u thuis? Weinig. Het is echt wat je zegt, voornamelijk on-demand. En soms kijk ik nog wel eens MTV, maar dan is het voor de muziek luisteren. Maar echt bijna alleen maar Netflix. Het is echt veranderd, hè, wat ze dan noemen het kijkgedrag. Zeker weten, ja, dat denk ik ook. Je kunt tegenwoordig gewoon bestellen eigenlijk. Hè? Je kunt gewoon Netflix aanklikken. Of op YouTube of op gemist natuurlijk tussen de uitzendingen van die reguliere kanalen gewoon terugkijken. Doet u dat ook wel? Ja, ik kijk wel regelmatig uitzending gemist, ja. Maar als je dan werkt of weg bent en je hebt zoiets van, nou, dat wil ik op gemak wil ik maar even terugkijken, dan doe je dat. Ja. Dat is wel hartstikke handig. Dat is wel heel fijn, ja. Wordt die kabel daardoor minder belangrijk? Weet ik niet. Maar ik moet zeggen, de bepaalde zenders, ja, daar blijf ik er wel naar kijken. Ja? Kunt u er een paar noemen? Nou ja, History Channel vind ik wel leuk en de natuur en zo. En toch ook wel van de NPO 1. En die docu's van de NPO, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Je hebt er nou eentje met Langs de Noordzee, dat is ook zo'n mooie docu. Nou, dat kijk ik dan wel. Dan zie je van die kanalen voorbij. Je hebt natuurlijk Nederland, ja, zeg ik alweer Nederland 1, ook weer ouderwets. NPO 1, NPO 2, 3 en dan de commerciële, maar dan krijg je kanalen. Die speciaal over honden en katten gaan, of kookkanalen, nee, reiskanalen. Echt, nee, daar kijk ik echt helemaal niet naar. Niet. Nee. U betaalt er vaak wel voor. Ja, nee. Ja, inderdaad, dat doe ik volgens mij ook nog steeds. Maar nee, ik kijk er echt heel weinig naar. Dus we maken er niet echt gebruik van. Nee, ja, wat kinderprogramma's voor de kinderen, dat wordt gekeken. Alleen, ik denk dat dat ook steeds minder wordt. Want Netflix, Videoland, waar ze naar kijken. Ja, dat soort dingen. Ja, en eigenlijk de populaire zenders, RTL 4, SBS, dat soort programma's. Ja, daar kijken we veel naar. Ik heb er zelfs over nagedacht inderdaad om de kabel eruit te gooien. En inderdaad alleen maar internet, zodat je via internettelevisie kan kijken of wat dan ook. Want maar het ouderwetse zappen, doet u dat nog wel? Nee, helemaal niet. Nee, en ook gewoon met normale tv zie je natuurlijk ook dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van uitzendingen gemist, dat soort zaken. Ja. Ook als wij een tv-programma kijken, is het ook vaak andermans. Maar als je zappt, dan kom je nog eens wat nieuws tegen. Met de nooit eens op ontdekkingsreis over die kabel? Nee, eigenlijk niet. Die kanalen? Nee, nee toch nee, niet? Ik kom het echt niet tegen. Nee. Je hebt zelfs die al die regionale omroepen. Uit Limburg, ja, uit A5, hoe heet het ook? A25, noemen ze allemaal op. Ja, ook nooit. Tot een tijdje terug keek nog wel eens een paar Duitse kanalen zoals RTL voor de Formule 1. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk ook via Ziggo Go en zo is dat ook allemaal beschikbaar. Oh, dat ook niet meer. Hoi. Ik kijk alleen maar terug als er iets boeiends is geweest, wanneer het mij uitkomt. Ja, dat herken ik heel erg. Ja. Maar ja, met Seppe kom je nog wel eens iets nieuws, iets anders tegen. Ja, dat klopt. En een enkele keer staat iets op inderdaad tijdens het koken. Dat je wel een leuk programma, maar het schiet er echt bij in. En als je dan s'avonds op de bank zit en je kunt echt ergens voor kiezen, dan doe je dat eerder dan dat ik ga zappen. Ja, het wordt steeds makkelijker gemaakt. Kijk, en op een gegeven moment als je iets wil terugzien. Kijk, vroeger had je je ouderwetse videorecorder. Ja, dat heb je allemaal niet meer. Je kan het gewoon via je mobieltje kan je instellen van, joh, die wil ik opnemen. Ja. En dan kan je gewoon digitaal terugkijken. Ja. Of op vakantie. Of op vakantie, ja. Het is gewoon heel makkelijk. Maar ja. Zappen, het ouderwetse zappen. In reclames, hè? Ja, dat in reclames. Ja, maar dat doen ze tegenwoordig heel slim. Want bijna op iedere kanaal allemaal is dan tegelijk. Allemaal tegelijk. Ja. Ja, dan kunnen ze dat afspreken. Ja. Maar ja, goed, het ouderwetse zappen, dat bestaat nog steeds. Ja hoor. Toch wel. Tuurlijk, ja. Absoluut. Ja, zeker weten. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas hé hey, reviens 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.

Eerst was het natuurlijk formidable. En vervolgens bevond Duffy zich aan boord van een rock ferry. Dat lijkt me ook wel een leuke bezigheid. Zometeen gaan we naar Midas Dekkers. Die gaat het hebben over de mieren. De werkmier. Nou, ik hoop dat ik het nou kan onthouden. En daar heeft hij weer een prachtig verhaal over. Maar voordat het zover is, gaan we eerst naar een zomers liedje met Tracy Coletto. En dat klinkt een beetje als een ijskool. Summer. These are de werkmier. Ga tot de mier, sprak Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Ga tot de mier, gij luiaard. Zie hare wegen en word wijs. Dat hebben we dus niet gedaan. Mensen gaan niet naar de mieren. Ze laten naar de mieren gaan. Door biologen en andere professionals. Die maken er natuurfilms van en dan komt het nooit meer goed. Op de film zijn mieren altijd in de weer. Ze sjorren en ze slepen, ze zwoegen en ze sloven, ze zijn altijd ergens naar op weg. Of neem bijen, ook van die uitslovers. Nog even wat nectar hier, daar ook nog maar een drupje, en passant even een veldje koolzaad bestuiven en dan weer snel de korf in om voor het heil van de staat te zorgen. Films over bevers doen denken aan rapportages over de Japanse auto-industrie. Druk, druk, druk. Dat komt doordat de dieren op zo'n film zich al maar aan het gedragen zijn. De brulapen brullen aan één stuk door, de slingerapen slingeren, de mens en eters eten mens. Vogels bouwen het ene na het andere nest om het ene na het andere hongerige snaveltje te vullen, tenzij ze het daarvoor te druk hebben in verband met de trek. In de natuur eerst nog volledige werkgelegenheid. Daar zie je geen leeglopers en lanterfanters. Op de film. Van al die films gaan mensen ook steeds drukker doen. Dat zal immers wel natuurlijk zijn. Wekkers rinkelen voor dag en dauw, werk wordt verzet en na gedane arbeid wordt de vrije tijd grondig besteed. Nijver als de mieren willen we zijn. Zo worden we nooit wijs. Word liever zelf filmer. Filmers, die weten dat je uren, dagen, maanden moet wachten voor de natuur eindelijk eens iets doet wat de moeite van het filmen waard is. Dieren maken zich nu eenmaal niet zo druk als wij. Zij weten niet dat het leven kort is. Vogels sloven zich wel uit om een jongen groot te brengen, maar niet in augustus, september, oktober, november, december, januari, februari, maart en april, zoals wij. Dan nemen ze het ervan. En al lijkt het of al die mieren in zijn hoop al maar iets nuttigs doen, in feite hebben ze maar een kwart van de dag corvée. Net hoogkaterijnen, een hoop gekrioel, maar eigenlijk gaat amper iemand echt ergens heen. En waarom bouwen bevers zo ijverig aan hun dam? Om er lang en lui van het bouwen in uit te kunnen rusten. Maar dat zie je nooit op de film, want niks doen beweegt niet en wat niet beweegt komt niet op de tv. Toch is niks doen ook gedrag. Een uur niks doen kan een dier meer opleveren dan een kwartier hard werk. Met niks doen bespaar je je het voedsel dat je anders moet gaan zoeken. Winterslapers moeten 's winters niet wakker zijn. Wandelende takken komen niet ver als ze echt gaan wandelen. Niks doen is niet veel, maar het heeft ook niks gekost. Mensen niksen niet genoeg. Steeds maar willen ze iets maken. Een brug of een huis, oorlog of gewoon ruzie. Zelden luisteren we naar ons lichaam. Zoals dat met pijn waarschuwt dat je van de kachel af moet blijven, laat het je met vermoeidheid weten dat het welletjes is geweest. Stel je voor dat de mensen vaker hadden genikst. Er zou misschien geen Eiffeltoren zijn en geen bubbelbad, maar er waren ook geen files op geen vierbaanswegen, geen ponypark Slagharen, geen troonreden en geen Lelystad. Waar je allemaal wel niet meer naartoe hoefde te gaan. Eindelijk zouden we de tijd hebben om te niksen en zomaar eens bij de mieren uitkijken te gaan. S'avonds in de oude wijk, kleine smalle straten, zo goed als verlaten, weer is er een dag voorbij. Buren aan de overkant sluiten de gordijnen, de lantaarns schijnen en mijn hond kwispelt blij. Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond. Even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om, dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af,

Prachtig, dat blijft een heel mooi liedje wat je eerst hoorde, namelijk van Rudy Karel. Onze Rudy en samen een straatje om met je hondje. Met je mier hoef je dat niet te doen. Daarna Neil Young, ook mooi. Only love can break your heart. Dus opeens gaan we naar Mariska de Vries. Die gaat in gesprek met Viviane Westerhout. Dat is een heel interessante mevrouw. En dan hebben we dus twee interessante mevrouwen tegelijk. Zo meteen er wel meer over. Voorlopig blijkbaar weer hier bij de late avond is niets menselijks ons vriend. Come on, baby, dry your eyes. Wipe your tears. Never like to see you cry. Won't you please forgive me? Ik zei het al, bij de late avond is niks menselijks ons vreemd. En bij de Human League zeker niet, want dat nummer dat heet ook Human. Naast mij Mariska de Vries. Ze gaat praten met Viviane Westerhout. Dat is leuk natuurlijk. Mariska, wie is Viviane? Viviane Westerhout is onderneemster en zij heeft een 9-3 vacaturebank opgezet. Viviane, wat is dat precies? Welkom. Ja, dankjewel. De 9-3 vacaturebank is een vacaturebank voor banen die flexibel kunnen worden vervuld in tijd en plaats. En dat is eigenlijk ontstaan doordat ik zag dat veel vrouwen die balans tussen werk en privé heel moeilijk kunnen vinden. En mijn oplossing daarvoor persoonlijk was dat ik om de kinderen heen ging werken. Dus dat ik mijn werktijden flexibel maakte. En toen dacht ik van nou, dat moet eigenlijk op veel meer plekken kunnen en mogelijk zijn. En 10 jaar geleden heb ik dus toen de vacaturebank opgericht. En bleek inderdaad genoeg bedrijven te zijn die mensen zochten, die moeilijk aan mensen konden komen. En die toen door de werktijden flexibel te maken wel hele goede kandidaten konden vinden via de 9-3 vacaturebank. Hoe is jouw carrière verlopen? Ik begreep dat jij biologie hebt gestudeerd, maar je bent uiteindelijk iets heel anders gaan doen. Vertel eens. Ja, Ja, ik heb biologie in Wageningen gestudeerd. En toen ben ik eigenlijk in het begin, ik kreeg commerciële functies, heb ik bekleed. En toen kreeg ik op een gegeven moment kinderen. En toen kon ik eigenlijk niet meer 's ochtends om 7 uur in de auto stappen en om 6 uur thuis komen. En dan nog eventjes mijn kind zien. Dat was voor mij, onmenselijk voelde dat. Dat is heel persoonlijk, hè? Dat is voor iedereen anders. Dat werkte gewoon voor jou niet? Dat werkte voor mij niet. Dus toen ben ik, voor mezelf begonnen. In eerste instantie met mamas.nl. En daar kwam al snel, omdat ik zelf zo flexibel om mijn kinderen heen werkte. En zeker toen ze eenmaal naar school gingen, ging dat een stuk makkelijker. Toen dacht ik van ja, waarom gewoon niet overal? En in het begin waren er mensen die zeiden ja, het is een utopie. Maar in 2016 is de wet flexibel werken in werking gekomen. En daar staat in dat iedere werkgever en werknemer in gesprek moeten kunnen gaan over flexibele werktijden. Ja, dat is natuurlijk geweldig, want zodra het kan, dan is die mogelijkheid er. Ja, dan hebben vrouwen ook echt de keuze of ze willen werken en kinderen willen krijgen, of dat ze kinderen naar de opvang doen, of dat ze gewoon thuis blijven. Dan heb je die keuzevrijheid en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je wordt niet gedwongen tot iets. Precies. Je hebt meer keuzevrijheid, ja. Ja. Die vacaturebank, die bestaat nog steeds, neem ik aan? Loopt het nog steeds storm? Nou, in het begin liep het echt storm. Toen hebben we de crisis er tussendoor gekregen. Toen heeft het echt even stilgelegen, maar heb ik het gewoon wel gekoesterd. En nu is het eigenlijk wel weer tijd om te gaan vliegen ermee. Want ik heb wel begrepen dat op dit moment sommige functies lastig gevuld worden. En er zijn toch echt een hoop kandidaten die graag in flexibele werktijden willen werken. Ja, en hoe ook met de vacatures. Ja, precies. Oké, dus je zoekt de werkgevers die inderdaad mensen zoeken op bepaalde gebieden. Die kunnen bij jou terecht voor die flexibele werkplekken inderdaad. Die kunnen zichzelf daar tentoonstellen en dan kunnen mensen daarop reageren. Dat is wat je zoekt op dit moment. Ja, 98% van de vacatures wordt binnen een maand vervuld. Dus het is ook echt de moeite waard. Dat gaat snel, ja. En daar zijn werkgevers heel blij mee natuurlijk. Je noemde heel kort nog even, je was begonnen met mamas.nl. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, dat is een online magazine voor moeders. En daar was ook het thema die balans werk-privé in het begin. Was dat eigenlijk het enige waar ik over schreef. En dat is echt uitgebreid naar een online magazine. Ook over mode en beauty en opvoeden en... Dus dat is veel breder geworden dan alleen werk en kinderen combineren. En dat bestaat natuurlijk ook nog steeds. En daar kunnen mensen lid van worden van mamas.nl? Nou, dat is gewoon echt een gratis, voor de lezers, een gratis online magazine. En daar verkoop ik advertenties op voor eigenlijk partijen die echt leuke informatie hebben voor vrouwen. Oké. Dus voor moeders. Mamas.nl. En als je een vacature hebt met flexibele werktijden, zodat mensen ook hun kinderen nog naar school kunnen brengen en op kunnen halen, de 9-3 vacaturebank. Vivienne, ik wil je heel hartelijk danken. Ik hoop dat veel mensen wat hebben aan deze informatie. Want wat ik al zei, het mooiste is als je gewoon de keuze hebt hoe je je leven in wilt richten samen met je kinderen. Dankjewel. You understand, I mean just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry when we ride the fine line between love and hate? If I had been wrong, stichtelijk woordje is natuurlijk nooit weg zo laat op de avond. Je hoorde de Christians en Words. Voor mij zit het er bijna op. Ik mag inpakken wegwezen en dat doe ik ook. Maar ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ik hoop dat je het ook een leuk programma vond. En als je meer wil weten over onze De Late Avond, kijk dan even op onze website delateavond.nl. Een kind kan de was doen, toch? Je vindt daar van alles over, bijvoorbeeld dat we ook op Facebook zijn en hoe je een programma kunt terugluisteren. De hele boel. Komt helemaal goed. Ik wens je een hartstikke fijne nacht. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Morgen zit hier Bert de Wolf, dus dat komt ook helemaal goed. Doei! The show is over now. Our song is dying. This is the end, my friend. There isn't any more. You played the part so well. There's no denying. For I believed each lie from lips that I adore. I was a fool to feel.